повірте мені, від цього прибуде у вашому домі щастя. Для чого вам носити, мов кенгуру, те, що не потрібне? Воно якраз, до речі, мені, щоб зайняти пожежею мізки вам подібних. Нехай летять сюди, хай лускотять крильцями. Кажете, що це боляче? Зовсім ні. Коли вам видалять те, що носите, буде до одного місця найшанованішого предмета у вашому механізмі. Лящ зводить повні сліз очі на Любомира, котрий тремтить щасливою плямою проти сухих гіллячок і кебани широких мазків картини. Погляд Ляща мужньо зустрічає свердлик погляду колишнього шефа. Ляща розпирає від випитого і сміливості. Вам залишається діамант, коштовність, ваше лайно. Ним ви зможете залюбки бавитися при світлі місяця у тихій божевільні. Але від мене так тяжко піти, бо я, як та нікчемна вічність натовпу, розпускаю мацаки, щоб вивільнити вас від необхідності думати. Думати, спати з вами буду я. Ось усі скажуть, що гомосексуалісти – нечисть, але придивіться, яка витонченість. Чи спроможні ви так мислите? Тут чоловік з великими вухами, чогось судомлячись трохи збоку, зразу побіля Ляща витягує хусточку, шмаркається. Від тебе тхне пеклом, бидло. Ша, я проводжу спіритичний сеанс. Тиша шарудить комашиними лапками, тріскає гіллями кебани. Любомир вимучує на пророчому, жовтому, вижуваному лиці усміх, кислий і сухий. Родик бачить Лілу. Голова від утоми, як йому видалося, лежить на плечі їхнього нового друга. Вона, широко розкривши очі, прозориться вся невідомим йому щастям. Химорода котрого висить над ним. Несподівано вона щезає під рейвах, що щинили сп'янілі гості. Вони лупцюють, мов м'яч Ляща. Лящ мукає, крекче по-старечому, потім б'ється головою об стіну і кров дзюрчить крізь злиплі от поту пасма волосся. Чвиркає фонтанчиками, забарвлюючи жовті квіти і кебани. Любомир затуляється від цього пухкенькою долонею. Регіт гуготить, мов у казані, все гучнішає. Любомир набирає суворого вигляду. Зараз у нього майже аскетичний, сповнений справедливості вираз на лиці. «Перестаньте, бо це гріх! Не займайте вбогого!» Ліла сама не знати, чого підсміюється. Вже опівночі ліхтарі беруть владу. Вискочивши з освітленого кола, мчать засніженими, неприбраними рівнинами міста. Захмелілий Родик хапає густе, настояне на морозі повітря. Випорскує на вулицю, щоб трохи протверезіти. Від ситої їжі, від випитого, від солодкої втоми. Ось воно, пропечене безсонними пошуками, простягнуте, як одна мить. Ось воно, яке щастя, мить його. І він забуває про безіменну пані. Лишень помста, підігріта вином, розповзається теплим клубком на грудях. Проти очей – золота свічка Андріївської церкви. Родик, сапаючи, кисло розтягує губи. Перед ним уже обличчя дівчини з оксамитовими очима. Позаду – ніч. Йому ввижається – ні, він просто бачить. Став літо, гума рипить у розігрітому повітрі, а надвечір – тіла пахнуть мулом, комарі сірими грибами висять у червоній заграві заходу. І у мрії він притулився до слизького стовбура осики, притискає дівчину. Злякані криком сойки вони храпасто втягують ніздрями. Оце якраз зараз, смакуючи запашний тютюновий дим, запах його розвіяний рукавами вулиць, завулками, розтягнутий майданами, туго встояний перед вітринами французьких парфюмерних відділів. Він повагом проходить кілька кварталів. Так роблять люди ситі, задоволені життям. Він цього ще не знає і повертається назад. Лящ, обтертий, вимитий, чиїмись дбайливими руками, трохи прохмелений, починає накачуватися знову, базікати далі до посоловілих своїх колег, котрі не дивляться, не слухають, туманом повнять очі і пасуть хто зна нащо за жіноцтвом. З'ява Родика викликає у Ляща крик щасливого павіана. «О, старий, Ти не зважай, не зважай, тут ніколи не було культури, взагалі на цій землі.